أبصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعاذنا الله تعالى من النار بن رب جل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذن جتال سبحانه وتعالى إذن بلك نودم إذن جاف نودم إذن مولو إمودم وردج بتال من أقول لج من بند إذن بيبي إذن جبي وند كلام الله فيوني على بعضهم مجند إذن ياكو يا الله فيونين eden jabi kadi ne kala mo Allah majjini kadi ala bawdum feewnude eden molo Allah re men majjude eden gandi kadi wonde den pibi non laa sallallahu alaihi wasallam jangini yo yimbe puddiro halani wonde buri majjude fof e hala kada halda e julbe ko halandi men hala Allah e golle laa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam buri fo kadi majjude ken nyemtine e golle ko golle laa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam buri bonde fo non ko ene wade ene askirine e diine ne dabide hen baraji ene dandore hen jeengol ko wada ganda horma ene ko nalaa sallallahu alaihi wasallam wada nako society ni tagal makko non bandiraabe julbe en podini wonde paaden koy julde hade men yettaade julde men gaddu sardeeji laabal yani sardeeji julde non jeya hen laabal en kaalino ko adi e winnan men jawrude ardi fof ko laabal bernde labina bernde ma hakunde ma Allah subhanahu wa ta'ala fi baako Allah tan woni e gurno woni baro woni jeydo woni ganda horma ene celino woni nyawno e on saha hakkunde ma Allah laaba ganda kadi kanko tan ji rewede nde ndewamo cellina kala kada wada badira sabu makko kala kada acca kadi gaccira sababu nde o yo dacce e dum woni so tawi a cellini hakkunde ma Allah cellina hakkunde ma Nabi sallallahu alaihi wasallam labbina don dum woni labbina fimde ma to bangi wonde nyemtino mo nde to bangi wonde almuru makko to bangi hedde sagal makko rewa e felo makko sa cellini don cellina fimde hakkunde ma e bande en julbe jidanaabe ko jidanda hore ma ko ganyanda dum ganyanda hore ma ko en so dum benni non e on safa yaa laabal dowgal dum do wonno laabal der laabal dow kadi fecci non ko pecce didi de woni laabde ganda horema e tajere woni laabde tajere tawa a wandane tajere to bangi janaba a wandane tajere de salligi dum non woni en kalinol ko ni salligi e hande paadon ko faare e ko tagata neddo wiyede en wadde mudum e lotade lorgal farilla en biyar lorgal janaba e to bangi lorgal non wona lorgal janaba ran woni lorgal farilla lorle de de kewi ko saboto ha lorda ko en heewi en jaahe non janaba dum woni bi lorgal janaba ko non sen duttima to bangi e deftere min biinden jangirten odo dum munnde woni min haajul muslim de Abu Bakr Jabir al-Jazairi rahimahullahu ya Allah subhanahu wa ta'ala yom mojjere o wi wonde ko adi fof ko halanden e to bangi laawdi ne de woni yamirede e lorgal no hordewra ha e bindi ha ganda lorgal ko hunde waddinde yamirande e kadi hornde wara kadi ha ganda wonde e do lorle ko baddide wala ko baddinoje e maso tawi dum do hebi ma en wadde ma ya lor dum wadi non ngadorse den ko laawdinede lorngal taw woni yamirede ko Allah subhanahu wa ta'ala yamirdum e deftere mudum nalaa da sallallahu alaihi wa hadisaji dum wadi Allah wi en sen dutti ma ganda arma suratul maida aya jeegom Allah yo in kuntum junuban fattaharu so tawi on gonde janaba e lotode so gonde janaba an lotode e o yekadi bangoddo wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu o yekadi no hoto paye e dewal Allah ko bare njulu wala wangade wala mem defter kamil e tawa on don gonde janaba sona tawa so don naata jamaaji taw ko yaw naadatan yaw gondo jama gondo janaba ala durwa naade jama jodo en wa don danjo ton haaju ara humtaaji mum bennata wonani jodo dum non hatta taw tasilu halor don ko den daganto on julde jama he wala julde ciudi modon wala e so tawi on dañani kadi kenen lotoro kadi taa modon en sa dagano on julde den dum wadi non laade min salawatullahi wa salamu alayhi o yi wande hadith celludo e hadis mo ganda hore mako Imam Muslim yaltin dum e o wi wande e no wayno to bangi to gandata ankade lorgal waddi mama to bangi jettal o wi ko iza ta ja wa zal khitanul khitana faqad wajaba al ghusl o wi so tawi ko saldina yawri ko saldina tan lorgal waddi ma hol gon ko saldina yawri gorko jogoram mum chaldina dam dam so tawi yettima e ndewagu ha ko salina ko binni ko salino ko e debbo dum won lorgal waddima dum ko her riwaya gor riwaya goddo mo muslim kadi o wi ko iza jalasa bayna su'abihal arba'i wa masal khitanul khitana faqad wajaba al-ghusl o wi tawi tan gorko jodima e hakkunde terde debbo nayde hakkunde juude makko e koyde makko o jodima don ko salina mimi ko salina o yan do ni so yawti wi tan so mimi tan e on saha kadi lorgal waddima en jiido nala rasul sallallahu alaihi wasallam inni do ko salina e gorko inni do ko salina e debbo dum tagi non bandiraabe yawben jetta hadith mo wana celludo en kutro dum en biya wonde hay wana celludo ko woni defta tan biyo wana celludo ko naw ko celludo to bangi wittoji benduddi en won defta ni bendinaani yutti bi wonde o sellani kon san jeeti imam je do en albani wi hadith hay mo be mi kutorto taw wana o do kam luural alaay mu dum dido jidi fof ummi ko imam muslim ko celludo tindinta ko gorko ne salino debbo ne salino en so wana dum ni laa sallam wi raaso tawi ko salina yawti ko salina lorgal waddim dum non gandiden ko salina e ko salinaade ko hunde wornonde ko adi l'islam l'islam kadi ar giri dum yani riwan dum hadan dum dum non so tawi loruji batti yaltude hen waddi tan ko yo peje jette non loruji di ngittira so faarinde ko hopital wala faarinde ko siriji e on saha andube biye wonde yo bad formé ha baa dum wadde tawa e lor wonta hen nde wonno nafoore nani haye da cirtaake tan sababu ni kaaren gañino men kaaren e lorino hen e dum waji non e ko heewi ne lorla kono yibbe biya ko yo gacci dum sigirade ne lorla sangara ne lorla te ne lorla kadi nafra haydar dum tagi non dum wadi so tawi dum wiya ka yo ko tagi dum gani wiya yo donc non e to bangel lorgal paano den e dum do ko tobbere wonde yaama garto en insha Allah nyana wonde to bangel lorgal kalten joni ko muji batu yani badinoji lorgal de gedde ganduda so tawi yani tan hangal ngal waddi ene jiyango biiran ko janaba wal ko woni janaba non rendede woni biiran ko ngena do woni so tawi e tergal gorko ngal ko saldina e mum ko yettima ko saldina e debbo woni nahdural terde waddi hakkude mabbe dum non haysinno o jippinani kanko gorko wala debbo fof haysinno o jippinani hankade waddi mamu yolor tawde tan terde de hankade ni kawri hankade ni ha ko saldina e gorko yettima ko saldina e debbo no wirde to bangi maliki en ita so rayu hore ngoraago naati tan e farji hankadi lor ngal waddima dum wadi non dum don so wadi ay sen jippinaka ene waddi joomen yo lor bangi goddo woni yaltude maniyu ndiyam biitedam maniyu dam so tawi yalti e net so gorko so debbo e furko daani wala ko pindo e on saha lor ngal ne waddima Allah wi tan ko in kuntum junuban fattaharu so tawi on gonde janaba laabe yani lotude dum non janaba woni yaltude maniyu wala memudirde terde tergal ngorago e tergal ndewago jeno dum wadi non nalaada sallallahu alaihi wa sallam o yimi dango izal tagal khitanani faqad wajaba al-ghusl so chaalina di kawri wadi ma lorgal dum non de do gede so tawi mbadi wadi ma joom yo lorum men kaalu no holno lotorte gadal di malto bangi goe gede lor tagno tagoje neddo wiyede yo lor lorgal farila hadi mum julde wala hadi mum wangade surka wala hadi mum defter kamil wala hadi mum nadde jama pour jodade e gadal di mangal woni dartade jijam e filair woni jijam aada woni jijam regluji e dam don jijam so tawi yaltino debbo dam dartima tan waddima e mako yo loto lotgal farila hadi mako rutaje de wala de ene sona taw ngantu hadi mum lo hada tamo wala kadi jijam besngu ko heptinoma fornon bingel gel ari ko ganda hore ma ko ene mayi wala ari kene wuri yani o heptima tan ko wiire neddo yalta e makko jidam jaltido jam dam hen so tawi dam dartu yima hayso ko nyande hen dam darti wala woni ha woni balde sedam fuddi dartu yade walla dartaki hawni bal ciapan nay so bal ciapan e timmi o lototo o watta ganda hore ma ene julde o watta yettede o watta horde e dagani mam kadi wangade suudu kaaba e nadde jama e jodade dum wadi non ko Allah subhanahu wa ta'ala wi en wonde qur'an e to bangi suratul baqara e ayat 222 ina wayna Allah subhanahu wa ta'ala wi en wonde fa'tazilun nisaa fil mahid ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله انا وينو سو تاوي غاندا هورما الله سبحانه وتعالى وي ان ين سو تاوي ريوبي غوندي ادم دو هنا جيجام في ليرو او وي ين غوددو بي تو بانغي نوكو جيتتي دو يعني في المهيد فيرتي مهيد كو نوكو بيلوتو دو نوكو بيزرو وني ندي واغو ادا دغنا ديم سودما سن وندي في ليرو ها هيدي ندي واغو ماكو en don baye lel daade don baye memundir don baadul hun fo kon kam gena kam on baddata dum bawde ge ko filere wundi wiita garna wonde filere tan yo wodini yimbe wala da woddo mo wala da yah ban goddala e so tawi ko nawdira do atama yontede yontande mako so tawi kadi o nawdira karin so tawi haaji mako are ma to bangi da hamme ko wana gena o don baye dum waddude ha hedda non e farji e ngora ko jettindirta dum wadi non o wi wala taqrabuhunna hatta yatuhurna hoto batude be so tawi han kadi ne be gondi dum hor batude farji o ha ganda hore ma ene e jom loro ha laaba loro so laabi lori mi wonsa e garde e mabbe no Allah subhanahu wa ta'ala yamiridi onni e gardirta no Allah yamiridi ko sa ari mbada e ndewaago min haysu amarakumullah ngaredo Allah yamiri ondo Allah yamiri ko ngoraagu e ndewaago yo e jettudirti kono wa amma ndewaago wala ngoraagu wala ngoraagu e duburi dum gadi sari yaadan hen yani debbo arate koy ndewaago mum wana e to yaltiroirto ene to bangi ganda hore ma ene tergal gongangal e ngal tergal hayso ko jëm suuduma ada hada dum ala ko halnon hande ko keewido e Senegal musiba mawdo ni doofi en ya Allah subhanahu wa ta'ala dandu en hen ko gorko e yani hankani batti ardude to bangi ngena dum kadi dum nyaago Allah subhanahu wa ta'ala yo itanen dum don e jari boraabe dum be yo Allah subhanahu wa ta'ala feewnu dum en e be ciwaano jari be de wari yo Allah dandu dum en dum don sabu golle bonde dum tagno en leñol lut halkaare bonde en kali dum nyandene emission jawrido o en dum wadi non ko min hayso amarakum ko do Allah yemiri on do wana do Allah yemiri non do en dum wadi non to bangi fileru so debbo wondi hen a yettota ko mo e der se to bangi farji to bangi kam bangi filo hodo a yettota ko dum ko heddi ko fonde bandu makko da dakmitade e bandu makko a heddi e to bangi ndewaago makko dum wadi nalaado sallallahu alaihi wa sallam debbo goto ari no makko ena wondi e jijam filer nandi mo holko l'islam wi jijam fileru so tawi joomno ay kontinde de wadiran no ni tan nyane fof o yi on wande umkusi qadra ma kanata tahbisuka haydatuka summa tasli o yi non wande an mo gondudo filero e nyib yani dartinde ma Allah ha ko ganda filero mandu ko jagganno ma ko so tawi waqtu jagganno ma o benni e on saha lotoda dum ko debbo gondudo do jijam jarga men kaloy ko faata jijam jarga so tawi arema e holno batta ambawa andudi dum do ko jarga dum do ko jeen filere sa wawa kadi sendudi holno sari yamirir ma yawadir men kaldum yeso inshallah gedal gongal tagowal neddo wiyede ne wadde mum yo loto lorgal faril ngal gedal woni naade l'islam kala e hefrebe tuubdo Allah mojje mum naate diine l'islam jibrani Allah subhanahu wa ta'ala wadde me makko yo loto sabu nalaado sallallahu alaihi wasallam yamirini biirede sumamatal hanafi yo loto sahande jabi Allah ndeyen dum non haade makko golludo golde to ala sago o loro sabu keflagal ko sobe il faut ko loro o laabo ganda horma o yantay julbe o watta jodde dewe Allah de en dum wadi non gedal dim nayabal batowal nay e tindino wal to bangi lorle baddide dum do so kewi joomne lorre woni mayde so tawi juldo mayide waddi e julbe wurbe be yo lormo sabu nalaado sallallahu alaihi wasallam yamiri dum e kadi no yamiri kadi hay bingel makko bingel emda bingel biiku woni tandiragal makko bingel Zainab nde sanki nde en o wiiku yo ngel lorre dum wadi non dum ari hadis celludo non lorngal ko hundi ganda horma far to bangi neddo so mayi dum won ko biiren ko yo itane gadanam senede gadanam woni lorre ko neddo lotorto janaba ni sabu sen ganda en gandan so mo laabe dum kon kadi ne mayde kadi ne ko hunde wadi norre tan lorngal sa sen gandi wala en gandan fu hayso ndawnaar ma ndaw mi demet laabe hatta so mayi en lotam sabu ko dum e taabudan yani ko macallagal en dewira dum Allah tan koy dewal Allah jiya wadan dum lorto ko gede ganda har ma l'islam yemiri de do lorle nayde kalden de do ko baddide ko alay sago jomum so tawi ne hatani juulata walla wangota ko walla nata e jama jodo so na taw o mo lori de do lorle so tawi kay de do gede jananimo woni o hebi janaba walla mo do jiyam filer walla jiyam besgu taji dartima walla o nati e l'islam walla o sankima de do lorle nay ko baddide heddi ko non lorle keddide ke kabarna halde den ko lorle jidaade so wadi dum ni yida e wadde on ala sago wadde dum wona dum wadi non e den don woni lornade nyande aljumaande nalaada sallallahu alaihi wasallam wi wonde ghuslul jumati wajibun ala kulli muhtalim ena wayna lorngal juma koko waddi e do kala kelifaad kala jaado hangade ha helifa o hangade watti so hoydiri man ndiyam ne yalta e mudum walla lebi nganda horma les pudi e mudum e on sa walla male kelifu e godde gandaade peñe mudum e on saha waddi me makko nyande aljuma fof yo lor so debbo non so gorko fof e kam jaadat do hen e foti non mo heburi yaade lo furan yaade aljuma o lotade tan ko dum sunna e lorngal ngal non ko sa fini tan don e beereewi do fa hakkunde don e waktu o yonde lorda wiiragal alay sago tan ko ma waktu o yonna tan ha mudda yaade pudda lotade walla sa nyaami yena bondum walla sa yari ne bondum walla sa tawi a jodi ma ha dani men bondum ala so tawi tan kay nyade hen kam nange fudi feeri hakkunde on aljuma nde lorda fof ngal lorngal ne yida e ko jidagol non tengtugol gato bangi ganda harma e lornade juma nde hen koy ko wajibun ala kulli muhtalam ko huune ganda harma waddi nde kala kellifaad lorngal gongal jidangal woni so tawi ada harminana hajju wala umra e on saha sari handa ayetti do harminteedo e on saha de ma harminde lorda en sabuna la do sallam wadi dum kadi yemiri yimbe yo baddu e gidal gongal ko sadna makka ada ari ganda harma hajju wala umra ari ha cagal wuro makko do hade manade wurngo e on saha ene lorda don lorngal ngal ganda hono lototay janaba ni dum wadi non e wala kada ada dawana daruyade arfa kada lorda hono lorle kalden deene e koy dow yideed non sallallahu alaihi wasallam gollina dum de dawantu no arfa deene e gongal ngal non ko to bangi sa tawi alori maydo sa lori maydo ni yida ya lor e sababu ne hadis ari hen wi sa lori maydi ya lor e saroni mamu ya salligina haytin hadiso ko da'if kam purtan e hubindade ni yida tan sata ya lori maydo lorda sata ya lora gina bashala hen sa chalgino da nja njantu ya julo dum hatta julde ma selluti e dum wadi non de do lorle woni e de sariya l'islam wi neddo yo lor wa ma yimi jodo ran ha jamma gortan wodi bidon e hoydirinaamu yo yimbe lor yo tigguju lor no wano do rawande ni yimbe loro jammam loro hen e der jabbudi jangul lorla hen sukabe de do lorle woni l'islam yamiren ko hidde ko na dum ko hor jumdu hom tor ko wana ko nalat Allah wanno wala ko yamirno en jadal limmal gal ko faari e farillaaji lorngal bidengal ene wadi ko farla hen ne wadi ko e sunina hen ne wadi ganda horma ko anya hen ne wadi ko bonnat lorngal jonnon farillaaji lorngal di woni ko adi fof ko anniyaade tellita e berndema gonda ko e lorade lorngal gam bamtude tajjere nde hen e sababunde e ala lotoro ka tajjiraado mbele tajjere nde ni iway maada e dum woni non so tawi neddo wonde gede kalden jawrude de nayde den so tawi jolanima hangari ko lorinda ko boni jonno so tawi non ada faye mojjitinde ko boni ko ala san gadda anni sabu anni kanyum timminta golle nalaada sallallahu alaihi wa sallam yiko innamal a'malu binniyati golle de cellito ko e anniyaji he e ganniida ko lorngal wana mer buftu wala mer bub no bandan tan ala so tawi anada wonno e janaba a faye ari do joni ma ya bufti ma siftura ni wonno janaba san gadda anni a siftura ni kadi ganda ma ada wonno je fileru laabi ar lorno dum an gam ciftorda tan walla muy ma diran ko yemi buftu mbedi ya jeere walla yemi buftu mbedi anoku nangam walla mbedi wala yemi buftu dum tan woni miijuma hen a ciftorda hen wonde farilla ene wadde ma wonde ene ya lor e on sa salori no man sa ciftori ciagal dum ay salori no joni na ciftori hatta ngadda anima lortuda lorngal ta ko lorngal dewal Allah ngal tawana lorngal bubnaato walla labinde bandum tan me e dow aada e ala sa ko dewal Allah seerta e aada seerti dum non ko anni o fiwa hen ko nangam o ganniyan tomi firta no ada haldu me demgal ma walla jetan dum ganda har ma won on waktu ko wadde dum e annima tan pandirda dum e berndema dum wadi non e al nalal sallam yiko inna ma li kulli imrin ma nawa neddo fof hebata e golle tan ko anni yani annida yanko dewlal ke baen baraji annida ko bubna riyama ma banduma bub ganida yankari ko wonto jidda da di lernu banduma dum gar dum tan ke bada hen wa amma non dewlal gal ko ma anni tawe e kala ko jettuda hen so salligi mum so lorgal mudum gedal dimman to bangi farillaaji sal lorngal woni humnude bandu fo to bangi ndiyam e mbada banduma fo ha lepp ndiyam jigga kala en ko neworo hebde jigga ko newara ke hebde kadi mbada ndiyam beddoda en ha janen da bandu fo leppidi e dum wadi non e so tawi a wadi dum e on sa bandu fo hebdi ndiyam tan e on sa ene atimini farila odo en e farila tata bo woni jartude pedeli di pedeli juude ma jarta dum ha ganda ndiyam yettima hakkunde pedeli di en e pedeli koyde ma en kadi jarta lebre horende e lebre ganda hore ma en e warende e kaldo lebi ngone ma kadi jarta ha jananda ndiyam yettima nguru ngu en ko dum lorante en dum wadi non e sembi joni jartude lebi ha ndiyam dam yetto nguru hore e wadde bandira mer batta don hakkille be ganda e wadde sa wadi rassa a wadi rassa rassa o hedara ko hakkunde e ndiyam dam e nguru hore ngu dum non wadde den nguru hore ngu hebra ndiyam rassa o falo dum hay sin ganda warma adumini e a muti ndiyam parce que rassa on habira en ni way waasa yettade sabu lebul way ko non manani no way fawade nokku sa habida ma hen tan ena haddi dum leppude dum non e gujam rasta bad rasta e so lori mo lorangal makko timmata hay sinno gal timmino kadi mo wonde kuddi sen koddirini kanko de o muri o debbi ton ko juuti ya ma gaddi do wonno bandu makko fo ndiyam yettimo ton kono bawdi non kam ne rasul sallam ne haddum tan jokkude bandu mum ko jeyaka hen woni ganda hore ma jatta ene yoso wala jatta ganda hore ma ene rasta sen do ene jokka hen dum don ko hunde harmunde rasul sallam wi ko Allah hudi jokkudo e jokkanado Allah hudi tuppudo e tuppado Allah hudi jeendo e jeenado e dum wadi non e jiyaada Allah rento kan adda kudde Allah dow mudum kada di fof ene kulbini wadde a tengti non e kadaadi kadi gondude kudde biyaado kala baddu dum hudaama non joldu debbo joldu so yida hudede yo rento ganda harma ken adda kudde Allah e makko e ganden kadi so tawi kadi wadi kadi ko emaay kadi wadi ko emaay kadi e den kadi lorangal gal so ari humnata bandu ndu fof sabu cegneedi nokku men ko faddo lorede so tawi wadi emaay emaay ko manata no falor dum so falim dum non den ndiyam dam tundar yettota ko bandu makko den wadde wacci hay so fatara wotere o teyno wadacci tan kene faray segene tan e bandu makko so teyi dum e on sa wala lorngal so wala lorngal wadde so salginima selata wadde so juuli selata wadde mo ala juuldi kadi ala l'islam ala ko sirndi e juul e ke versona juul an non bandiraade gorko kay batta en hakkille an jom galle makko kebaado njada mbi a en tout cas mimi so nanimo e maami so nanimo rassa so wadi kanko hen kanko mandini harmi min kay medandi mim wala kam so wadani dum tan serdani on dum serdani on sinno hande o wino ko defani walla wino ko wuppani walla ko pasani andere ko gorko kono so tawi o wi mo wada ko nelaɗo Allah hanno ko Allah subhanahu wa taala yida kadi ne wonde kuddi ar jabondude kuda nyen fo mo rasum tan wonde kuddi Allah wonde e mudum te so lori mo labata en defan ma ne nyamin ma bone nyen fof e dum don non jiyaad Allah waaso homtorade do cinki aduna waaso homtorade rasta walla e maaye walla gede godde baade non ha en haada lorgal mum timmude ha en haada julde mudum timmude mbaten hakilaaji dini men ganden boy juri fof e ken ma yaw sen maaye golle men tawreten so won kadande de mbada jamma nyalaw men tawiron an kilifa galle o gar so bibbe mane mbada rew mane mbada de welaade ado wuccirien ganda ka namdirete janko nala sallallahu kullukum ra'in gor mun fof gaynaako kullu ra'in mas'ulun ra'iyati gaynaako fof ko namditeedo ko aynu noyen dum non hoto cinkal hoto yondulagal acci han gorko haa acci besuma no jala fo ene mbayeto bangi e dine e bawla jabata en be jodo be defani jabata be ngabe be jeebo jamiroje ma e kade ma wadde horo be jeebo jamiroje Allah e kade Allah subhanahu wa ta'ala dum wadi non e lorangal kadi ni jogi sunnaaji di don sunnaaji kadi juldo watena kille o addadi kanji fo kadi so tawi e o maloto watena kille makko en jeya sunnaaji di ene wiide bismillah so tawi ko tarodde walla nokku badda sobe seeda sa ari ha faanima tan gila yettaaki mbiya bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'is gila woni boowal ga so tawi wi noni on saha so tawi ko do narre natira ko e ngal nonal sa yettimi on saha kumta haaji so tawi on haaji kumta no da para jetta ndiyam ma laabam men garo yen lotor daadam dum wadde no wi bismillah ko hunde laawdinaande kala gollal ngal wadda fruude bismillah kala kada fuddo mbiya bismillah ko hen say bismillah gollal ngal moƴƴata wada barke e on sa wada baraji sayan bismillah sheda natta hen hayso ko nyamde nyamda e ma bonanma dum wadi non juldo yo yobbo bismillah kala don yaha e ya ngartaji mum demum Allah e adaji mum fof kala ko wala hen yo wat ardin bismillah o hen ko non ne kay so tawi a wi bismillah kadi ne jiya e sunnaji di lorde newema gila adan gadorda lorde newede e newema woni juudi ma de lawla lorade hadde laaba ko adini nanataade nokku yel lotortengel ngel sabu so tawi wonko wonno majje sobe sa nani de ndiyam en ndiyam dam soboto ɗum noon so tawi ko siwo walla pan a wurat ɗum e a wurat ɗum lota nema ha laaɓ nde puɗɗa noon nade e golle ɗe henne min kaalo ko adoro eko sakkito henne e ene jeeya hen kadi ko yiiɗa ko to banggue sunnaji lotagal ene jeeya sunnaji he fuɗɗorade ittude soɓe ɗe sa lori nema ha gasi e mbaɗa junggo ma nano ngo aɗa yigga junggo ma ñamo ne yuppa ndiyam e gudde ma ɗiɗi e saraji men hakkude wuddu ma e koppi ma kalɗo payeɗa soɓe ne jetto hen e on sa guitta ɗum ha laaɓa haade ma nadde e lotagal ngal henne gueɗal nayabal ngal to banggue sunnaji ɗi woni ardinde terɗe salligui ɗe terɗe calguinteɗe ɗe ɗen gadolorede eyyi ko adi narde e terɗe ɗe calguintaki ɗe henne ene jeeya hen kadi jiɗaɗe majjum woni wufƴade e sorɓinade e lodde kadi gudde noppi ɗi ɗum kono alay saago konoon yiiɗa sa waɗa ɗum kañum a woppi sunna kono wona farilla bonnata lotagal maɗa kon gam teede acca nde kadi sunnaji ene taga jomum kadi ne wonde goɗɗotoɗo farillaji kadi ɗum eɗen mooli hen Allah subahanahu wa taala ɗum noon gudde noppi ɗi e saraji noppi ɗi foof ndero e bawle foof a waɗa feɗedu ma taw ndu leppi e on sa wa wiyaka ya nanoro ndiyam kono leppina feɗedu ma nana e gudde henne gañaɗi lotagal noon woni garoji ɗi henne ene aña e lortoɗo ɓurtinde ndiyam ɗam saabu nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o lotorinoma muudu ndiyam muudu ndiyam eɗen gandi hewani so tawi en ƴeewi hande e woni muudu ko ɗum ɗoji karuji noon wiyatno hamdatuji ɗiɗi ene mbiyaten hamdar joni ko ɗum ɗo ene potto ɗum ɗo enno so en ƴetti muddu kadi mo nelaɗo sallam ɓesireteɗen ɗo en mudduji men hoore o on gandini sa ɓerti ɗum to banggue newe neɗɗo hakkudejo kon koko hewde newe ɗiɗi denduɗe kewɗe mum nayyi ɗum woni ganduɗa hoorema ene muudu ɗum woni noon julɗo o wasa hebbi ndiyam ha ɓuurta hay sinno koye nder ndiyam o woni yo waɗ jaam jaam ko dewal Allah wona aada wona hakkille makko yarata ɗum waɗi noon o yarata hen kono wirani tan taw ko hakkille makko kono wona tan feere makko o yarata eyyi nokku yani gueɗal nayaɓal gueɗal ɗiɗoɓal e gueɗe gañaɗe ɗe to banggue lotagal woni lotade nokku coɓiɗo gam hulede haade wodde ko filti e ko soɓi ko alta yanta e ɓandu makko walla yanta e comci makko ɗum noon somo loto o ƴeewa nokku laaɓe o loro ɗon so tawi ko o dañi so daña noon kam so ari kadi o yuppu saraji ɗon foof ndiyam hayko ha warango doga kam walla wicca ndiyam ha warango doga ha so tawi wonko soɓino woni ɗon beele ene ndiyam ɗam ne nawora ɗum eyyi gueɗal ɗi taraɓal to banggue gañaɗe ɗi ene aña gorko loro kedde debbo loro e siwo walla e pan loro ɗon janaba mum ha para e gorko makko walla goɗɗo ara loro ngal kadi e ɗam ɗon ndiyam o amma noon tawi koto banggue kanko jomsude makko en mbawi lordade e pan goto walla e siwo goto taw goto foof ne wefƴa wona o en lorne heddan oga hene ɗum nelaɗo sala sallam ne waddannono e suddiɓe muɗum ene aña kadi ne lorade tawa suraki keeɓa tan dingiral tan eni ɓere walla ni lew lewal bomo keeɓa ɗon aɗa loro ɗum kadi ne aña e yaaha keeɓa nokku cuuriɗo walla kam nokku mo ganduɗa ma baɗɗo leɗɗe ne moƴƴi cuuroɗa toon lorɗa toon eyyi ɗum ɗon noon saabu kongol maymunata radiallahu anha o wi wonde nelaɗo saa sallam wonde e lorotno hene o ari o waɗani ɗum sutoro yani o waɗani ɗum heedo hakkudemo yimɓe ha wawi lorade ɗum noon ko ɗum tindinduma ko ɗum woni sunna ɓuuri tan keeɓaɗa tan joñoɗa e galle tawa haydara henani hakkudema yimɓeɓe lumiére oto ne wawi arde lumiére goɗɗum ne wawi arde mo ala gille walla mo jeebiɗo ne wawi arde ara e ma tawa tinani eyyi ɗum noon wonɗo suuri kam so tawi wonko e taw a bonirtaki lotagal ma taw kadi a fawata yimɓe gacce a fawata ko gacce an hoorema ɗum waɗi noon eyyi so lorima kadi ɗo ala sutura kadi ni ɗo haydara suranima wonani taroɗo ala foof ko hewi naklu makko yimɓe o waɗi ko aña kam kono a ta lotagal kam ni ene sella eyyi ɗum waɗi noon eyyi Allah subahanahu wa taala kañum ne yiiɗi ko suuri ne yiiɗi ganduɗa hoorema hen ko mofti tan to banggue awra neɗɗo to banggue ganduɗa hoorema hen terɗe neɗɗo ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o wi inna allaha azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya fa iza ghtasala ahadukum falyastatir o wi kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam allah de tedduɗo jaaliɗo o ko kersowo yani mo hersa e julɗo daña omo hersana julɗo dañde ko hersini walla ko hamni kadi ko cuuriɗo kanko allah subahanahu wa taala guite men ɗe omo suuri wona guite men ɗe fo jeeyatamo hayso ɗen keɓoriyoɗemo jeeyatamo ko janggo yawm alqiyama inchallah ɗum waɗi noon allah kadi ne yiiɗi kadi ene yiiɗi gacce omo yiiɗi neɗɗo kersowo ɗum noon so tawi goto mone loro yo won cuuriɗo yo suuro ɗum waɗi noon ene aña kadi to banggue lotagal e lorade e ndiyam ɗam ganduɗa dogata gara e beelil tan ndiyam mum dogata e on saaha lotoɗa hen andi sa lotima hen joni ko soɓe ɗe foof ko ɗon debba goɗɗo ne wawi arde ɓufto hen walla wiye kadi ne yara hen walla wiye ene waɗa hen hajuji goɗɗi tawa e a bonni ndiyam ɗam so tawi ko ndiyam dogo jaam aɗa wawi lorade hen so maayo mum so cagol muɗum dum wadi non ne laado sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wi ko la yaghtasilanna ahadukum fil ma'i ad-da'im wa huwa junub dum woni dalil ko kalden ko hen jonnon de do lorle fuf de kalden de jidaade hen de e baddiide hen de fuf mbaadi ndi ko gotiri dum woni so tawi no binden nani saare lorade saari ha yettima e do lorse do hen ha safaadi mo tawi ko tarode wal nokku cobiidaade ma yettaade biya bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is e on sa saari naatira jonnon sama saha ene e calgino da no calginoften dogani tan calginda so tawi ndiyam ma ne heewi tergal fara ɗum wadde laabi tati ɗum ɓuri wonde sunna wiyeede ko gotel gorel watte nde jiyani dalil muɗum e jiyani dalil muɗum noon mbaɗa tergal foof laabi tati wonande lorteɗe ɗe ene e ko heddi kon hoore nde e noppi ɗi ɗum kono salginortoɗa ni noon tan mbaɗirta tawi sa salginim noon sa haaji calginoɗa ha yettoyo koyeɗe sa haaji kadi sa salginima ha yettim noppi dartoɗa sa dartima noon e on saaha e ƴetta kadi juuɗe ma ɗiɗi ɗe foof defƴa ndiyam juppa e hoorema aɗa yuppa ɗe yirga tawi ko debbo ene yuppa ne yirga ne tappa ha yenane ndiyam ɗam naati yettoyima guru hoore muɗum e on saaha noon ɗum woni so waɗino ha wullaɓe tati noon o fecca ɓanndu ndu o ƴetta bangge makko ñaamo dow walla makko he omo wicci hen ndiyam ɗo jungo makko heɓata omo yigga e hawo yettoyo e korlal makko o ɓamta kadi bangge nano o kadi omo wicca mo yigga kalɗo jungo makko wawi hebde ɗo jumma wawi ɓe kaɗo wicce ndiyam walla yuppe ndiyam o yenne kam leppi ndiyam o yaara noon haw yettoyo kadi korlal makko so tawi o timminano salliga o nani hankkadi o timmina o addo e goygal ñamal ngal o timmini ɗum o timmini kadi koygal nanal ngal wona lorgal ngal e salliga o foof timmidi lawol gorol ɗum waɗi noon e nder noon ko lorata ko so ari e nokkuji baɗɗi ñorɓolli ko wayde tiidi nde ko wayno ganduɗa no ɓamdu nayeru seeɗa alay saago o rewna hen juuɗe makko ha ndiyam ɗam yetto hakkude ñorɓolli ɗi henne walla ko wayno koppi walla ko wayno ñaale walla ko wayno wuddu ɗi ko nokkuji ndiyam ɗeɓata yettade ne walla ko wayno wonɗin toni alay saago o rewna hen jungo makko walla ko wayno newnewol kine makko alay saago o rewna hen jungo makko haade ndiyam ɗam yutta ɗum tan ɓenna taw yettaki ɗon nde wonno hay fatere wootere a fotani woppude ganduɗa hoorema e lorgal maɗa ɗum waɗi noon so tawi a waɗi noon e on saaha wonan kadi a lowtima ha timmi ɗum ɗo woni mbaadi ɓurde yiɗede ndi so tawi kadi ne en koddiri kadi o waɗani ni o addi anni tan o naata e ndiyam o yiggima o gasni o yalti gasi lorgal makko foof selli ɓanndu ndu foof so tawi memdi ndiyam tan e on saaha o yiggima ha ko ɗo hulanno fof ne tekki seeɗa walla ne ñorɓini seeɗa walla ne lobbini seeɗa foof so ndiyam ɗam yettima ɗon tan gasi ko ɗum woni alhaali o eno lootimi ɗum waɗi noon so tawi noon ko ɗo woni ɗo ko nokku mbaɗɗo soɓe seeɗa ko wani taroɗe ɗe ngala péron walla taroɗe ngala ganduɗa hoore ma ene karo o jonctoro seeɗa nde o gasnata nde so tawi o ari lawɗiɗo koyeɗe ɗe o jonctoro seeɗa o wona e nokku laaɓɗo e on saaha o lawƴa koyeɗe ɗe ha laaɓa haade makko memtude kadi ko lowtino ko wattaɗe ko lowtino ko ko umme makko wonen ko wonno soɓe ɗum waɗi noon jomum waɗiɗo hono ni woni lorgal e so tawi ko janaba mum so laabde fiireɗo so laabde ɓesgu so lorde mayɗo gadanam so kefeero tuuɓɗo so lorgal bangal wonde foof ko ni tan lowtirte ala hen différence joni noon e gueɗal gongal ngal kalten ngal e koko ganduɗa hoorema gonduɗo e janaba ne haɗa gonduɗo e janaba won gueɗe ɗe haɗa to banggue dewe Allah eyyi ɗum waɗi noon mbatten hakkille hen so neɗɗo wondi hen anda ɗeɗo gueɗe o fotani ɗum wadde o serta ko wondi ko henne ene jeeya ko haɗa kanko mo suwata o lorade enmo haɗa hene e janggude qur'ana sona taw ko jangde ndemo mooloro ko wayno joni wonko huuli mo mooloro mooloro ɓuulowo rabbi sago walla ɓuulowo binnas ɗum baasi ala hen o amma noon janggo ɓuulani ko juuri ko wona moolorade eyyi ɗum kadi sellantama eyyi saabu nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o wi ko la taqra'ul ha'idu walla al junubu shay'an min al qur'an o wi gonduɗo e fi ƴiƴam filayru ƴiƴam ella e gonduɗo e janaba hoto janggu haydara e qur'an konngol ali radiallahu anhu o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nde ne janganno qur'ana e kala alhaali fotimi wonde salligo walla allah salligo mo janguɗana sona taw ko gonduɗo e janaba so wonde janaba noon o janggatano qur'ana o ene ɗum waɗi noon omo wawi jangdade ɗiɗi ala noon omo wawi subihinde wi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wawi duwade haysi ko duwaw garɗo e qur'an tawde hewani walla komo moloro ko ara e qur'an hayso hewani kono kam hoto janggu ko heewi kam tawde woni wona ɗum ɗon eyyi ene haɗa kadi kanko gonduɗo e janaba walla laaɓɗo e filere walla ɓesgu tawi suwataw lorade walla tuɓɗo mo suwataw lorade ɓeyɗo foof ene kaɗa kadi naatde e nder jama sona taw jomum wirti ɗon naata tan yalta wonko ƴettata ɗon tan yalta walla wirtoɗon ɓenna walla ridde e nar ton yaltira bangi goddum ba sala hen e dum Allah subhanahu wa ta'ala wonde ko wala junban illa abiri sabilin hatta taqtasilu en wayno non to bangi e gedal tarabal ko jom hada e en hada hen e to bangi ganda kam gondo e janaba o en o ma hada julde for ko julde farila wala ko julde nafila so wana taw ganda hore ma e o loro walla so tawi o runki loral sabu rafi goddo nan e makko walla ngantu goddo hebim walla ndiyam ala nden non mo way ganda hore ma ene e taamaade o anni yo wonde taamuyo ko ngam daktinande hore makko hadano ko en ngam o waawa julde o taamo taamuyo so tawi ngantu wadi no loro en lomto ndiyam do wonne Allah subhanahu wa ta'ala haali men dum e qur'an o yondi ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabirin hatta taghtasilu oy wonde he mo gongni bi Allah hor batto de njulu ngude tayo don mandilde dum do ko atin sangar halete e mandil kanyum faran jul sab anda ko halar mandil la jiwi julim burgo haddemo parce que kanko anda ko halar ma e halde ko feewani bonno ko dan ha bon ko non ne kay e hoto batde jul taw do gonde janaba kadi e son gonde janaba e horo da horo njule horo naade jama sona non to ko do benna tan do njaha so don jaha non don baye yawtude jama jawron taw do won do o do gonde loranga o do taw do ciwata loradi kon kam a jow selanta joom joodade jama hen ko non ne kay gedal nay bal ngal o hada o mo hada memde deftere qur'ana woni kamil qur'ana toggi tan ganda hore ma do haales fof nani en woni en do gotil o jago mem dum selanta mo wana jungu makko wana memdum legal wana memde belnol mudum haydara ho eno mem Allah subhanahu wa ta'ala wadi innahu la qur'anun karimun fi kitabin maknunin la yamassuhu illa almutahharun o wi kanko Allah subhanahu wa ta'ala defter de ko ni teddunde de woni ko e ganda hore ma ene e nokku teddudo hay gor faali mem dana sona taw ko labbe be en do wonne laada sallallahu alaihi wa sallam o wi wonde la tamassal qur'an illa wa anta tahir o wi hoto mem alquran mukk sona taw da wonde labal ma e taadi celudo wi so tawi ala mem qur'an ya taw wonde labal ma da do wonde gondudo janaba memata ene alquran bangoddo ene ko to bangi e so tawi ndiyam ne wodi ngantu ala ko dum do woni e no ko lotorte dum do woni ko labirte labal gongal lomtoro ngal so tawi ngantu wadi woni taamade ne ko labal e labe l'islam labal ngal ganduda ko neema mawdo ngal ganduda Allah subhanahu wa ta'ala newnani en dum no sa dañi ngantu a dañani ganda hore ma en ndiyam wala dañi ndiyam ko daw men kaalu ada jogi ella to bangi banduma memde ndiyam dam wala sa memi ndiyam dam wonna fori he borne faataade e on saada way tamade e dow mbaadindi Allah yemirndi en mbaadindi rasulallam e yemirino golirno ni en don wadi Allah subhanahu wa ta'ala wonde wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'id aw lamasumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum ena wayno nalaada kad sallallahu alaihi wa sallam wi en wonde as-sa'idu wudu'ul muslimi wa illam yajid al-ma'a asra sinin ena wayno tamagul ko Allah subhanahu wa ta'ala yemir dum lawdin dum nde wonno sahaj ne dene danya gantu memde ndiyam wala ronka danje ndiyam Allah yu wande so tayi wadon goni on cellani wala gondon ko dangal on beba ka ndiyam on danya ndiyam wala ganda hore ma ene gore mon wonto yaano ene umdede haaji mudum ko wayno yaade do wuro arti danyaani ndiyam wala on memundire rewbe yaani on jettundire suddibe modon wala on jettundire warbe modon on danyaani ndiyam e on saha non fayano leedi lamdi leydi lamdi non ene heewi mbaadiji men garo yen leydi lamdi ndi ko ndin memnon dum geece mon memnon dum juude mon e on saha dum woni e lomdanto on ndiyam dam hen dum wonni laado sallallahu alaihi wa sallam o wi wonde ko leydi lamdi de ko kanyum woni ene wona salligi juul hay so dañaani ndiyam fodde dubi sap hay so jeddu sap o dañaani ndiyam walla mo dañaani ndiyam waawa dum kutulaade sabu rafi e on saha e laabal to bangi leydi ngal ene lomto laabal ndiyam ngal en jonnon hol mo ganduda poddo tamade ko holon hol mo sari yemiri yo tam o yino en lawdi nana yo tam kala mo dañani ndiyam cagande dabbi ha tampi dañani amu jogi e katane mako yiliado yili mo dañani walla o yin en wonde yeyete o yehi o dañani te kadi ala fo kadi do wawi yaade o dañum e o do waktu joni e o dañani e on saha mo wawi rutade e tamuy o tamo fornon ko janaba wuduno walla ko salligi o tajida dum wadi non sabu rafi kadi ni taga joom kadi taw bandum jabara wonde meje dum wonde nyawande wala wonde ganda hore ma en rafi ganda so tawi min ndiyam beedor wala lela selludi e on saha on wawi ganda tamare en dum wadi non to bangi non mo dañani sona ko ndiyam seeda ndiyam seedam kadi yontaamu so laabiri dam kadi ni o dañata ko yari walla daaba makko dañata ko yari walla or makko kadi dañata ganda or makko wadi hen sababu ni ko yolnde wuni so or wala ndiyam ne waawi mutur makko bon walla goddum kewa walla paanu ju wondi dum non o do kadi faara ko taamugul dum non Allah subhanahu wa taala wi on ko fattaqullaha bastadatum kulli Allah e on sahana katanirdon ni yani dentude wofde Allah kulon Allah e no katanirdon ni woni so tawi hatnani memde ndiyam dam taamuda do woni non taamuy kadi ne way kono keddidi ne wadi farillaaji ne wadi jiida e sunnaaji ene wadi ganda hore ma yene fo daganto dum en jeggi kadi joomum kadi holno fori wadirta jeron to bangi farillaaji taamugol ngol woni anniyaade no bindiren nanni wonde golle cellita ko anniyaaji goor fof jeeyi e golle mum ko anniyani dum wadi non o anniyo wonde ko hadano ko winom neddo sene wonde janaba walla so tawi salgina ko juul so na salgino jonon gamtu ari o wa salginade e on saha o mo o daktinana hore makko to bangi taamade de ko hadano ko en woni juulugo yenne walla bangugol ngol walla mem defternde walla naade e jamaani be hen gelal limal ngal woni sala taamete koy dow leydi ko farilla taamoda e dow leydi sa taami may dow leso wala dow marla wala dow sajaat dum sellata non koy dow leydi Allah subhanahu wa taala woni ko fatte yamamu sa'idan tayyiban ko leydi lawni biira jonnon e farilla goddo woni fiide juude de leydi de alay sako juude ma de pawade leydi neemaade pawade leydi dum wonno sa fawdi leydi ne woni baawa dum miskirde yeso ma miskira dum juude ma newde en der o e bawal o yene jonnon en jaya ngadi meskude kadi yeso go alay sago yeso go meske kanyume newede wa amma o mimni bangeji goddi ko wana yeso go o taami dum so o taami hore nde wala o taami koyede dum selata ko taamete kon yeso go hakkunde nofuru en nofuru tuggude fudirde leedi ha les dum do yen jakkirde makko on ha les ware makko dum wadi non Allah subhanahu wa taala yugo famsahu bi wujuhikum wa aydikum sunnaaji non woni wiide bismillah no binden nanni so tawi mo tappa juude leedi hada makko waddi dum o adda anni makko e bismillah fa o tappa juude leedi dum woni ko hunde yamirande e kala kama fuddo e golle dum woni non so tawi o tappi juude makko e leedi on saha o meskir dum dum koy sunna wobbe kadi ne biye wonde tappude lawol dimmol ngol ko sunna kono on hadis wana celludo on hadis wana celludo so haaji o tappa juude makko laabdi kono kam e waddi mo tan ko lawol gorol ngol sabu ko dum woni hadis celludo en hadis Ammar ibn Yasir hadis akidi gaddudi tappande didde din fof ko lohdi edi kewi kono ko de lohdi sanjeyi bulugul maram wala subulus salam mon jidum tan wala sanjeyi taysirul allah mon jidon e ko bangi lode hadis akidi biidi tappere juude leedi kula dum tagi to bangi maliki ngob be bi haysa tappi tappande wotere en yona be bi ma dimmerne ko sunna kono haysa haade wotan den yona dum non ne kay meskude newede kadi ne e ndermi boalbum kadi nawa ha polongtungi woni hen nawa hen ha polongtungi nawda polongtungi de kadi ko hadis daif kadi addi dum fo so ndutti me defta kalmde hen mo ji dum don ko hadisaji lohdi bi wonde nawde ha polongtungi yani sa ha ni tan do newma kaadi do danir newma kaadi ganda horma hen e dira jungma do dum kadi ne yona e dum tagi don diro hadisaji bindundi gona ci kewdi do di gona celludi dum wadi non to bangi ta jidaadi no sunnaaji di ko dum do woni jidaadi de sunnaaji di yenne joni holko bonnata taamamuyya holko bonnata taamamuyya e holka di ko taamido dagana wadde dum wadi non kaade den haalde to bangi ganda hore ma to bonnata taamamuyya kala ko ne bonna salligi en kaali bonna salligi ko yaltoyde wokkude hendu wala ganda hore ma en daana do ngol teddugol wala ganda hore ma en mandilde wala faddaade ɗeɗo gueɗe ko bonnoje salligi noon kadi bonna taamuyya kadi ne ɓeydi kadi ko bonnanno taamuyya ko bonnanno salligi ko kadi kala kadi bonna salligi no bonna taamuyya ene ɓeydi hen kadi joni joni taamuɗa sababu ndi taamnuma ko ndiyam ala tan joni joni wiye ndiyam nani ndiyam wonno ala winda ndiyam ala ndiyam dañama nani fotorubinaji guddis walla en coyni woyndu walla en coyni ndiyam walla en toɓa joni joni walla ganduɗa hoore ma ene aronkuno dañde coɗo coɗa wiye ndiyam oto ndiyam ari e on sa henne ko taminɗa ko ɓar so wara bir taamuyma boni alay saago faata e ndiyam ɗam calguinɗa hen saabu ko ganuma wonnonoma ɗum ɗum waɗi noon julɗo o anda taamamuyya kadi so tawi o taamima so tawi ganto ƴiwi tan taamuyyo boni wadde yo faare lora nde hen wamma noon so tawi o taaminoma ha pari o juuli hawo hankkadi ne o pari juulde tan e on saaha ndiyam ari ɗon o fillotako waddaake e makko fillaade, ɗum waɗaake e makko fillaade. Ey sabniraaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wiwonde ko la tusallu salatan fi yawmin maratayn, o wi hoto njuule juulde e ñalawma goto laabi ɗiɗi, tisbar tan njuulaɗum laabi ɗiɗi e ñalawma goto, oto mbaɗe ɗum ko hunde haɗande. Ɗum waɗi noon sahaabaɓe kadi ɗum aranin ɗumen, ɓe jeeye ɗanngal nde wonno kamɓe kala koɓe mbaɗi maɓe namdo henndiraɗo sa sallam beele ne fewi walla fewa nde wonno kañum woni yemtinteɗe timmuɗo o. Ey sahaabaɓe jeeyino ɗanngal maɓɓe, ɓe jeehi ɓe dañani ndiyam ɓe tamani takkusan, ɓe tami ɓe juuliɓe kaljiri tan, ɓe jeeyi seeɗa tan ɓe gaare ndiyam. Hen goto salgini filli, goɗɗo noon fillaki, ɓe gandi kamɓe lurdi wona kono ɓe kaɓani, ɓe kurodirani, ɓe gañodirani. Goto fo waɗi miijo mum e fodde muɗum ɗo, fodda he gandal muɗum e pellital muɗum, ɓe kori toniraɗo sa sallam ɓe namdi ɓe, minen ndende min jeehi nde min mbaɗini ɓe kalimu noɓe mbaɗirini. O wi an pilliɗo a dañi baraji laabi ɗiɗi, an mo fillaki o noon a heeɓi sunna, a waɗi sunna. Eɗen gandi noon ko mbaɗɗa fof ko e golle kam rewde sunna ɓuuri wonde fayida. Eyyi ɗum wan noon horto kadi ni o felaniɓe hay basgoɓe mbaɗi tan ko tinare mabɓe, kono kam o wi oto waɗi waɗi dañi baraji laabi ɗiɗi kono hoto wattu, o ga noon waɗi sunna o wiyani ɗum hoto wattu, mbaɗɗo sunna wiyete ko hoto wattu. Ɗum waɗi noon ko ni woni e façon to banggue ko daga ni tamiɗo e no ko ganduɗa dañjo ndiyam caggal nde juuli ha paari, koni nelaɗo sallam e sahaba mum e janginiri en. Ɗum waɗi noon en dagani tamiɗo ene, en dagani tamiɗo ene kala ko haɗano ko aadi ɗum, woni ko haɗano omo haɗano wangade suudu kaba, omo haɗano memde deftere kamiɗo, omo haɗano janggude qur'ana, omo haɗano ñibde nder jama. Joni noon so tawi ganduɗa hoore ma ene o tamima o juuli haw gasni sallam fo deftere kamiɗo wona janggude, walla o tamima haw gasi kadi omo deftere kamiɗo hay so janggani ko jeeyo defte walla ko nandi hen, walla o tamima o juuli haw gasi kadi wona wangade, walla o tamima o juuli fori kadi wona hen nafilaji makko. Ɗum ɗo fof so tawi hen kadi e gantu o yani hen kadi ha waɗi ko waɗanno ko ɗum wawi rumde hen koye rewata hen ko hen. Gueɗal gongal timminitengal toto banggue holno tamorte, tamorte ko mbiya bisimillah ganniɗa dartinande hoorema ko haɗanɗa ko hen, woni julde salliginaki tamaki nde henne ganniɗa gadda nimaɗa piya juuɗe maɗe ɗiɗi e leydi lawol gotol e on saaha meskira ñamomago nanomago, woni nder newre ma e boowal newre ma ñamre nde dutta kadi e junggo ma ñamago nanago kadi meskirago nano ñamomago e nder mum e boowal muɗum e mbadi no jiitu no watte ndi. Eyyi taw noon ko fiyande watere tan piira mbaɗa yeeso ma mbaɗa e newe ma. Wa amma wadde piyanɗi nde en kalino hadis mum sellani eyyi so joom teyi noon wadde kam sababude ko hadis daif eyyi yo wat tan, kono kam ɗum o fawaka ɗum. Eyyi to banggue kadi wadde kadi ha yettoyo plongtogui ɗum kadi o fawaka ɗum o hadis o ko lohoɗo, so tawi ono wiya tone ɗum kam ko omo yiiɗi huɓidade tan e so huɓidimane ɗum ko kadi basi ala hen. Joni noon to banggue noon beele tamamuyo goto ene julde julɗele kewɗe, par exemple a juuli joni gueeƴe no takusan a juuli takusan a tamino gantu kadi taganoɗomo tamade o iwani ha futur yoni, beele ko comme no salliguini tan aɗa wawi jultude ko taw a tamtaki, walla ala koma tamtoɗa e ɗon anduɓe ɓe lurda ɗon ɓe mbi koma tamtoɗa, ɓe mbi tamtoɗa, kono kam ala kam dalil gadduɗo wonde koma tamtoɗa. Jomum wiyata hadis wiyata qur'an, ɗum noon woɓɓe mbi tan ko tamuyde al sa salmi tan gasi, ɗum ko haala mabɓe tan. Kono noon en jenani ɓe dalil kadi e defte fo jurnaɗe to banggue kaloje affaire fiqhu ko islam, en jiyani hen dalil to banggue e cewle men ɗiɗi ɗe, yani e ɓulirɗe men ɗiɗi to banggue gollal ɗe, woni qur'an e hadis, en jiyani hen taw dalil wonde tamuyo goto e yonta julɗel ɗiɗi. Ɗum noon ɓawre jiyani ko haaɗi so joomum waɗi basi wala hen, e so joomum kadi wi kañum ko tamtorode tan ko ɗum ɓuuri ɓe deñi ɓerde mum, ɗum kanko fawi ɗum hoore makko, kono hay goto fawanimo ɗum, hay goto fawanimo ɗum. Ɗum woni ɗum kadi ko kalɗen ɗo joni sakkere ko ene wonora namdal, ene wonora jaabugol namdal musidɗo meɗen Abdoulaye Ba to Ndulumaji, o namdi noon beele tamuyo ko alay saago tan jokkodiri e julde. E tamuyo so tawi ari joni jama ka tamotoɗo, noddinama noddinde ko taw waktu yoni, noddinama waktu o, e on saaha aɗa faye jama hay sa yettima, sa tamima aɗa wawi tan mbaɗa rakatal fajir, no tawi ko rakatal fajir ponɗaɗo subaka law juula rakatal fajir, walla kadi ko tahiyatul masjid jiɗɗa wadde salminde jama darɗe kadi nafilaji kaƴƴa foof mbaɗa e on saaha so farilla o wurnanama e on saaha wona e naata e farilla o henne. Won anduɓe wiyoɓe ne kaɗa ɗum, kono ɓe darnani dalil wonde nelaɗo Allah ne haaɗi ɗum, walla qur'an ne haaɗi ɗum. Bon joni noon to banggue noon kadi ne so tawi kadi ne aɗumini a tamima tan waktu o yoni, ɗum kam ene sellama nafulude ko adi, ene sellama nafulude caggal ɗum. e dow kadi ko ganduɗa ko fawi e dalil so tawi noon ganduɗa hoore ma ene waktu suwa taw noddinanede farilla yonani taw hedde ene heddi hedde mintaji seeɗa tan noddinane farilla walla waktu o yona an tamiɗaki waktu yonani ɗum nde tamiɗa nde waɗɗakima tamade par ce que tamamuy ko ma waktu o yonande so fuɗɗa ɗum narande ɗum waɗi noon julɗo o ene o andir ɗum hono noon kala kene haaɗe kadi yo haaɗe dow dalil kene yamire kadi yara kadi ko e umri en ko dow men wona e peeje men wona kadi e peeje hono meɗen en ɗum waɗi noon ko ɗum ɗo woni ko kalanɗen seeɗa eto bangge e tamamuya e ko Allah subahanahu wa taala andi ko moƴƴi hen ko moƴƴi en foof Allah subahanahu wa taala e fewnan en ko boni hen kadi ne en muyano bonir muyinɗen ko moƴƴinde eɗen ñaago Allah subahanahu wa taala yo hokku en moƴƴere aduna e lakara eɗen moolo e Allah subahanahu wa taala kala worordeji eɗen ñaago bandiraɓe julɓe en to bangge e keɗogol ngol e kala hen ko tata hen eɗen jafni ɗumen kala hen kadi ganduɗa hoorema ko moƴƴi kadi eɗen ñaago yo Allah subahanahu wa taala jaɓan en ko heeɗa hen e ko haala hen ko ɗum ɗo woni ko keblunɗen gaam e windande meɗen mbaɗanɗen alluwal almudo RTS matam ene wayno en mbaynima ha gongol inchallah taala yo Allah subahanahu wa taala renen rena dini meɗen yo Allah subahanahu wa taala yaafomaɓe meɗen ɓe ene sellina ñawɓe meɗen yo Allah ganduɗa hoorema ene loggir loggiɓe ɓe henne yo Allah ganduɗa hoorema ene wemnan men gurdam ɗam yo Allah subahanahu wa taala hokkumen yiide gonga ganden ko gonga ndewen hokkumen kadi yiide fenani ganden ko fenani gaccen enen kala julɓe aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri al muslimin wallahi tilka ar-rusulu fa